بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قدب العارفين أمام سيدنا أبو عباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد خمنا دني يقل إن شاء الله في نطولون في شرح حديثي خمنا نيوم nekkon ñaar no ñettel ñentel ak juroomelu hadith yi ñu gisoon ci buntu biñu tollu moy babul aniya ci bulughul maram min adillatil ahkam wa ma al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah kon ñi ngi tollon ci masala yi nga xamanteni ñom ñoy masala fiqhi wa légi xamna dañuy baye seigne abdouaziz ñu daal ñuy jangalatal suma hadith yi suñu paré ñu daal di yéggalé إذا دبها الإهاب فقد تطور أخرجه مسلم وعند الأربع أيما إهاب دبها وعن سلمة ابن محب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباه جور الميتة تطورها سخره ابن حبان وعن ميمون رضي الله تعالى عنها قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجوبونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والخرس أخرجه أبو داود والنسائي. جزاكم الله خيرا. دا ملني كون يوي ني نيت حديث ييغا خامتيني موم لاني ورا جانغ. نيت حديث يي نك غيسون ناني ليغا خامتيني موم موتي ادي دو اي امان نانيو ريبيتي وات كو. بو نجيكي بي موي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبخ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وللأربعة ولا عند الأربعة وعند الأربعة أيما إهاب دبخ معن ابن عباس جلنا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أنه قال وحنا قال وحنا رسول الله نوري على لي صلى الله عليه وسلم إذا دبخ سنو ولي الإهاب در faqad deug deug tahura labna man lol dakoy dadi labal akhrajo hadith bi kiko solo mom moy imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi alayhi ma ridwanur rabbani wala alayhi ridwanur rabbani mune wa indal arba fa ñent ñe waxon nañ ne kan bokku ci da xamdu wax da dafa wax na ñent lañ mais en réalité ñata la ñett lañ kan mo jigen na abou dawud han imam abou dawud ok imam abou dawud la wax na imam abou dawud riwaya mo riwaya muslim bi ñonu ro deng wala ayyuma ihabin bepp wul ab manam der bu mu meuna doon ci der yi han dubi xam wax na wulef nako da faqat tahura da dal la lol muy kon moy hadith bu ndek bi ñaaral hadith moy an salamat ibn muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dibahu juludil maytati tuhuruha mune an salamat ibn muhabbiq radiyallahu ta'ala salamat ibn muhabbiq radiyallahu anhu annahu qala mune qala rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam neena lan dibahu wulik juludul maytati dero meddi moy lan tahuruha mo koy labal moy ak labam ci jëmmi bopam manam wulli ji ci bopam moy jëmmi lab bi manam moy lab bi munaw sahaha ibn hibban al imam ibn hibban tamit lan nako wëral nako manam solo nako wëral nako waxon nañ ni imam abu daud ak nasai tam ñan nañ ko solo nañ ko ak imam ahmad rahmalahu legi mu ne benen hadith bi mu ne an maymuna ta moy umul mu'minina zawj nabi sallallahu alayhi wasallam khala yantu sallallahu kon radiyallahu ta'ala anha anna qalat mom dafa wax ne marra nabi sallallahu alayhi wasallam bi shatin yajurunaha marra romna an nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi shatin ciplan gat yajurunaha ñukoy diri fa qala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne halla ba law akhatum du non law akhatum ay bo len djelon aka nekhon ngeen djel way ihabaha deram bu ko defe ngeen mën ci jariñ ak so len ko djelon de ah dara len amal ngare fa qala fa qalu ñu ne ko innaha may tah mom de medd la fa qala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yutahhiruha da koy labal alma ndokh wal qaras ak nabnab akhrajo solo na hadith bi abu dawood wa an-nasa'i wa an-nasa'i rahmatullahi alayhi ñet hadith ya mom legui li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay mas'ala gisoon nañ mas'ala yaaju ci teggina sa ko xam xam joxe xam xam di ci aju ci digeunte bi wallahi alhamdulillah gis nañu njaal beenu mas'ala yi nga xamantene ñom ñoy aju ci walu fiqh bi gis nañu li nga xamantene manam mom mo ci aju ci walu manam ñi nga xamantene sen der mom da fay lap ala der yi nga xamna ñom dañoo lap ala kulli hal bim ha ala kulli hal dañoo lap der yi nga xamantene gisoon nañu tamit ne mbolam borom xoxo rahmatullahi alayhi mu duuti wuñu ci deru ha ci der bo xamantene dañ ko rendi manam der rab bo xamne dañ ko rendi te rabba nek lu nuy lu da nga na lek mom wute wuñ ci der bobu ne der ba mom buñ ko dinde ñu wul ko ñu bañ ko wul latna ah gisoon nañ masala bi nga xamantene mom mo aju ci bi nga xamne mom lañ waxon ne ndax der nak legi buñu bu med te lool moy lak moy manam keni manam ke ni deru med de manière générale buñ ko wulégul mbolé borom xam xam yi deppo nañ ci ne lan hein dafa sobeu labu bamou dess ha imam az-zuhri rahimahullah xam nga az-zuhri na xam az-zuhri ha ah az-zuhri ha ibn shihab az-zuhri yo az-zuhri imam lu bu mag ci tabi'ini demono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu kalle da fe bayyi ay sahaba radhiyallahu anhum dun anda ci bi sahaba yoy mu am ñoo ñu seen ay talibé manam ñom lañu tuddé tabi'in moy tabi'in moy ko tabi'i la lool lay tek moy gisul yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais gis na sahaba yi radhiyallahu anhum du won talib yenenbi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi wala bok gisul yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokut ak mom jotay sahaba yi da la amal affaire radhiyallahu anhum ñoo ñu lay tuddé tabi'i mu am ci tabi'i ñom tam ay génération lañ parce que dafa am ñu mag ñoo xamantene dañoo fekke ñu bare bare ci sahaba yi la déral am ñoo xamantene ñu digg doomu lañ ñom fekk nañ gis nañ sahaba yu bari mais ñu bare ci sahaba yi fekk ni ñu genn aduna ñu mag ni hein comme khulafa ar-rashidin ñoo ñu bare bare bare di genn nañ aduna ñom biñ fi nek am ñoo xamantene ay tabi'i lañ ñu ndaw ñom seen manam ay génération lañ mu am ci ñu ndaw ndaw nak ño xamantene ñom ay ben stable lañ gis wala ñaar maximum ñett yoy lañ gis manam fekke wuñ ñu bari gisun ñu bari mais koku tay tabe la parce que gis na sahaba yi nek ay wala soit wala gis na leen fekke na seen jotay wala jotay nak ñom wala jàngé nak ñom et cetera imam az-zuhri nak ci génération bobu la bok mo ñu ndaw ñu mais amna ay serignum yo xamantene ñom ño nekkon medina moy ñu ma ño xamantene ñom la doon ci ñom la jangé imam az-zuhri mo nekkon imam madina ndax ci jamono am ci walu xam xam nekkon tabi bi gëna mak ci xam xam d'ailleurs ci gene même bo len bolé ñom ñepp tabi yépp so len bolé imam az-zuhri rahimahullah ibn shihab ci ñi gëna ndaw la bok ci âge mais ci ñi gëna mak la bok ci xam xam ak sélaté imam az-zuhri rahimahullah imam az-zuhri mën nañ ni mom muy serigne imam malik rahimahullah wala bok na ci serigne imam malik yi ko gëna marqué imam az-zuhri wala inshab az-zuhri wala ndax ci mom le deug duggé ci xam xamu hadith deug fond manam à fond ba maîtriser ko bu baax mën nañ ni and gi mu and ak imam az-zuhri ak nafi'a di doon and ak ibn umar motax mu mel non imam motax imam az-zuhri daf ko marqué ndax d'ailleurs amul ku ko gëna mokal imam az-zuhri ñom ñepp mbolem moy hafiz jamono hafiz mu mom ci bopam da ko doon gis ngeen hafiz hafiz ben mo ci am chaque 40 ans ben ci juddu chaque 40 ans ben mom la doon wax ndax degré de science la laaj bu ri da ngay mokal lu bare man nak jamono mo non hafiz motax bimu gisee imam malik rahimahullah mu ñew gis ne imam malik lim ko netal lepp da ka mokal mu ne fogon na ni aduna bi kenn mëna tufi li lu tuddu man wa xamne limu wax lepp dang ko mokal legi tari wat ko legi mo fogon na ni aduna bi yep manam legi fi ni man rek ko fi def ne ko anke malik mo ne ndek te imam malik mën na lool motax imam kon ci gattal dal imam az-zuhri pour ñu gattal fofu manam moy ku mag koku lolu tax ay avion parce que même fuqaha as-saba juroom ñaar borox xam fiq yu mag yi nekkon medina da mën te xam xam medina da doon tourner autour de ñom ci jamono sax jamono tabe'i radiyallahu anhum imam az-zuhri mom moy ki nga xamne mo len doon nan seen xam xam ñom ñep dajale lolu tax nak ay waxam mata bayi xel xam nga tay bu doon ku yegut ci niveau bi mom rek ka beru ci wax di jarut mais li tax mom waxam manam ñu koy tuddu nan imam az-zuhri nak waxut lool moy da mata ba xel dafa nek ko xamne ay waxam da mata bayi xel waxon nañ imam az-zuhri fi mu tek wax bi wala bok fiñ koy meuna layele ne fofu la ko tek bu ñëk bi mom moy law akhadtum ihabaha wala bok hal lan tafa'tum bi ihabaha ci riwaya hadith moy lan mo tere ngeen jariño der bi yentou sallam lolou la waxon ñi biñu gisé ñi diri lan gatt bi mu ne kon jariño gi man na nek waye bu boba ñi ci dess dañ nan ko mais yentou sallam dafa préciser né likoy label moy ndox ak lan nek manam kon préciser na kon fogg ñu lan ko ñu wulli ko bo am mom mën na tontu leneen ne dedet baax tahara yutahiruha dana ko label du tekki lan du tekki label bi nga xamantene mom moy tekki mom moy label lan sobe parce que buñu xolé fi baatu lab da ngay gis dañ koy jëfëndiko te duñ ci jublu duñ ci djublu sobe lolou gissone nañ ko ci ban hadith hadithu khadbi d'ailleurs motax maliki rahmatullah alayhi bin nan tuhuru ina ahdikum iza wala ghafir kal an yaghsilu sab'a marrat ula hu nabi turab yenen tibi sallallahu alayhi wasallam suné li label ndabal kenn ci yeen su fekenteene xaj daf ci nan moy lan moy ñu raxas ko juroom ñaar yoon bu ñeek bu ñu def ci suuf ñom ñu ne label gogou tekki wul ne lan labelu sobe la mais moy setal parce que bu ñu comparer entre lan entre ndap lolu ñu jëlone ko xaj bi nan ci sobe wona d'accord légui nañ xol ndab lolu buñ ko jëlone yobbu ko ci seun ñaata yor lañu obligé lap raxas ko dañ ko raxas rek bamu sat jarul juroom ñaar yoon té jarul lan muy am lan souf pour lan pour ñu mëna ko jëf diko mu sobe légui nak après le fait que dana potable ak yoyu lolu benen affaire la microbe ak yoyu benen affaire la mais lap ci bopom. Donc ce qui veut dire que kon fi buñu waxé juroom ñaar yoon ba paré mu am souf tout mu am souf tam lolu moy tékki né lab gi djublu wuñ ci lan sobe sobe sétal rek dañ ci djublu manam djublu wuñ ci sobe sétal lañ ci djublu ba paré am lu ta'abudi la amma li nga xamantene mom moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamit waxna benen ci benen hadith moy hadith bu siw bobu nek ci sunan an-nasa'i min sahih al-bukhari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne as-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun lir rabb soccu day label gemin te day day geureum lo borom bi subhanahu wa ta'ala te xam nañ ni buñuy soccu liñuy genn ci gemin ni du lan du sobe parce que sobe daga du ko lek te lolu la fait que soccu nek luñu fonku buy label gemin manam dakoy setal mais teki wul la dakoy lan day dindi sobe yi ci ne donc baatu label gogou manam meuna nek dañ koy dindi dañ dindi rek lan salté yi legui kon mom da nan tout simplement der bi bu fekente ne mi dafa med ñu war ko jariño au moment où meun nañ ko jariño dañ koy lan dañ koy wulli pour lan mu dindi salté yi ci nek rek ndax buñ ko wulli wul du salté ak yoy du deñ mais sinon meun nañ ko jariño sa lol au moment où li ci nek meun na baña sobe mais da nga gis ne yenen wax yi dañ ko gëna lan deuguer au moment où yenenbi sallalahu alayhi wasallam day insister ci lan ci wulli ci lolou ak li nga xamne mom lañ wax mafhumu shart bu ne iza dubi khal ihab bu ñu wulle der faqat tahur labna lolou mafhumu shart da fa ne mafhumu shart moy lan mafhumu shart moy manam ci mafhumu mukhalafa yi la bok moy suma waxe ben wax tek ko au conditionnel limi tekki moy lima conditionné manam phrase conditionnel bi manam dafa important parce que sinon condition yi ma tek du am jariñ tay buma né la soma joxé par exemple 150 euros mu wutal le billet avion lolu moy mafhum ma charte bi dafa ma tabay xel lolu moy soma ko joxul teniruma pour wutal le billet avion du deug voilà sinon sama phrase bi ni mako construire charte bobu ma ci tek amul du am jariñ te mafhum charte ci mafhum mafahim yi gëna deugër la manam ci mafhum mukhalafa yi yi gëna deugër la yeen ci sallallahu alayhi wasallam bu ne suñu wulé der day lap moy ni suñ ko wulli wul lan lu lap wa ak tamit le fait ayyuma ihaba bepp der bo xamne do bi xawul nañ moy ne suñ ko wulli wul lu lap et cetera hadith salamat ibn muhabbib bi radiyallahu anhu daf ko gëna deugëral han di baxu juludul mayta te buñu wulli der wulli der gi ci bopam touruha moy likoy labal wala bok ci benen riwaya zakatuha moy rend gi manam moy taxaway lan taxaway rend gi donc lool yep day deugëral li nga xamantene mom la al-amma manam li ëpp fuf ci borom xoxam yi wax rahmatullahi alayhim mom moy li gëna deugar ñu fatali ne suñu waxowé ne al-ijma moy lan ñepp d'accord nañ kenn bërul buñ waxé a'ammatul ulama wala a'ammatul fuqaha moy li ëpp fuf wax nañ hein waaw danaka ëpp nako sax peut-être ma ëpp nako fuf sax manam moy ay benn nit rek presque benn nit rek manam moy la presque totalité la presque unanimité c'est presque unanimité hein bu fekkante ne daño wax lan jamaahir mom moy l'écrasante majorité mais jamaahir la upp fouf jumhur nak moy majorité allez légui mu dess benen masala légui ñu dugg ci masala bi nga xamne moy masala bi gëna lan bi gëna mak ci buntu bi té moy der buñ ko wulé wala ñu bañ ko wulli ndax dana lap wala du lap manam wulli der ana ban effet la am ndax day label wa ak yeen der lañ mëna wulli ak yeen lañ mënul wulli ha dafa am lu leerul baaxna der bu ñëkk bi wax ju ñëkk ji moy wax imam az-zuhri bi rahimahullah mom lañ tuddu sank moy ne lan wax ban lay imam az-zuhri wax buñ ko wulé yeb baxna lapna ñaarël wax ji moy opposé bi contraire bi totalement moy der ñu wulli ko ak ñu bañ ko wulli ñoyam bu fekkentene dal dafa medd la mom bo fessé der bi wulli ko nga bañ ko wulli ñoyam lanul lagul mëne fu ko jëfëndiko moy ñaarël wax ji bobu wax la bo xamantene waxu imam ahmad la rahmalahu mom moy li gëna siw ci mom te moy mazhab hanabilay rahmatullah alayh ñettelu wax bi moy waxu imam al-awza'i abdullah ibn mubarak ak ñene rahmatullah alayh moy mazhab al-awza'i mom moy lan moy ça dépend ci der bi su fekenteene limay wulli lunuy lek yapam la mën nako wulli mais boudé duñu lek yapam rek duma ko mëna wulli manam buma ko wulé amul ñariñ du la donc condition bi moy lan il faut que mu nek luñu lan lek yapam moy ñattel wax ñattel wax ngok ñentel wax bi moy der bi suma ko wulé dina lap ga meena bir bi rek lap biti bi du lap dina ko meuna jeufandiko ci ndox dina meuna jeufandiko ci ndox ak yi nga xamni ne yu wow lañ comme meuna ci duggal bu mo ci defare sac meuna ci duggal chef ñom duggu yu wow yoy mais munu ma ci def par exemple sow wala lo xamne dafa liquide lu ne meuna julli ci kawam mais pas ci biram mo la moy derbi fo ma tek ko ci taw meuna julli mais suma ko wolbeuti won duma buma julli sama julli du bax kon lool mom moy ñaafé lool wax bi ha bir bi moy lap biti bi du lap meuna ci def lan yu ndox ak lu ak yan ak yu woowi moy aliyabisat mais mënuma ci def liquide meuna julli ci kawam mais mënuma julli ci non mo la bi ci kawam non bitem mo la bir bi du la voilà bitem mo la bir bi du la mo meuna julli ci lan ci kawam mais mënuma julli ci biram meuna ci def ndox ak yu woowi dedet ba ci biram meuna ko ci def ak yu woowi moy comme ñom ci yapp ñom dug ñom yu voilà ak ndox buma ci defare dal par exemple ci massa bobu par exemple buma ci defare dal bi bu may julli dama koy dindi parce que ci bir motax mais meuna ko sol dal bi meuna ko sol meuna ko jariño parce que feug sama tank ngi wo mais suma jele sama tank japp ci ba pare dougal ko ci bir mu am contact direct ak dal bobu buma ko dindé damay raxassat sama tag parce que day sobé wu manam lool moy massa bobu wa nga massa bi buma ci défaré lan veste mën na ko sol bu tawté wa su tawté ba yub sama yaram fogg mo raxass ko sama yaram baxna lol moy massa bobu mo kon mën na ko sol mais mënuma ci julli han wa wa wa lol dina ci ñew wa lol dina ci ñew inshallah massa bobu moy massa bu maliki rahmatullah wa bi mi mo wax ni moy massa bu maliki te moy bi gëna siiw ci ñom moy li gëna siiw ci ñom beren ñaar waxu imam malik rahmalahu buñ solo moy bima len wax sank ne moy mazhab imam ahmad rahmalahu te moy mazhab hanabila mom moy ba jeuf jeuf moy ba bulap voilà bulap mu dess moy bob kon li moy ñaata la ñaata wax ñentel wax juromel wax ji moy mëna der buma ko wulé dina lap sous condition mu nek deru lepp ba mu dess lan mbam khuk ak xaj mbam khuk ak xaj mom buma len lané buma len wulé mo bañ len wulé ak wulli gi amu ci ndariñ baxna bob mom mazhab shafi'i la rahmatullah bo moy wax mazhab shafi'i te terrible dama ni ñoxe bi ni ay shafi'i ndax ñoom seen remarque note de bas de page ñoom ñoom loolu lañ wax ñoo wa ñu bind ki bi wa en tout cas édition bi tu vois édition ñoom ba rafay wa ah wala bok ci question bi question shafi'i lañ jam voilà lool moy mazhab shafi'i wala mu def lan bo de toute façon téré bi kiko bind shafi la hasan hadar rahimahullah shafi no tab kon mom mo ñaata la wax juromel jurom bennel wax bi mom moy der bi manam ko wax bu ñëk bi la sauf que ñom dañ ne mbam xux rek la mo jurom bennel wax manam mbam xux dal lañ ci dindi xax sax buñu wulé deram baal der ba dana bax moy ñaata jurom ben bo moy mazhab hanafiya yi manam li ëpp ci ñom rahmatullah alayhim jurom ñaarelu mazhab bi nak legi ban la ban moy jurom ñaarelu mazhab bi maliki dede non non bi jurom benel bi la wax moy hanafiya yi wa ñentel moy wax maliki rahmatullah jurom benel mazhab bi mo def jurom ñaarel mo def djurum ñaaral buma ne legui djurum ñaari wax ñoo am ci masal non legui manam non position bi la bëgg xam manam lan lañu wara wax ñoom lan lañu wara wax imagine cas de figure yi existé yi ñu wax yépp amna benn cas de figure bo xamantene war nañ ko mëna wax té waxaguñ ko moy lan exactement moy buñ ko téné rek baax la justifie que ñu wulli ko rek bu baax waaw quel que soit animal bi wa ñu jëndé ñom ci dëkk da imam azuri nga wulli ko nga bañ ko wullé ci yam no da né baxna buñ ko wullé ñu bañ ko wulli moy am mais massa bi bu mujju bi juroom ñaaram bi mom da na bax sous condition nga wulli ko musafa wa imam azuri tam dérëb ci duggal wala déru dér yépp la ci duggal baxna su fekke nekul med ha su fekke non su nekul med unanimité la ijma la ken suul med suñ ko wulle suñ ko lané wulle ñak ñu wulle ko ñak wulli bax la non suul med buñ ko rendé moy animo yu ñuy rendé comme tay bo jëlé sam xar wala saw nak nga rendiko nga fess der bi nga wulli ko nga bañ ko wulli der bobu latna parce que day top yap bi voilà légui nak lolu yoy nak lañuy wax né yoy benen question la lolu day rejoindre wax imam al-zahiri rahmalah parce que yoy ndax danañ ko mëna wulli wa wala def wulli gi dana jariñ dara wa wala def lolu mom moy question fofu lolu ci question bi lay dugale jurom ñaarel wax ji nak kiko wax mom moy ñom ñom mom moy al qadi abu yusuf moy ki daan andak imam abu hanifa rahmo moy talib gëna mak ak zahiriyé lool moy mazhab zahiriyé rahmatullahi li ñoy jurom ñaaré wax yi nga xamné ñoo exister ci masala bi masala bokku na ci masala yi gëna bari ay wax ndax jurom ñaaré wax yu